Ioan Slavici, Ioanea mamei. A fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un om și omul acesta avea un copil. Dintre șapte pe care i-a fost dat Dumnezeu, acesta era al șaptelea, adică ursit de la naștere ca să fie om norocos. I-a pus numele Ion, fiindcă se zice că toți Ionii sunt toți nătărăi și toți oamenii cu noroc. Iubea omul meu pe Ioanea pe cum îți iubești lumina ochilor. Nici nu era chip să nu-l iubească, deoarece era al șaptelea între șapte și cel mai mărunțel, mai hărăbor și mai prisnel între toți. Dar de tată calea valea. El mai merge și mai vine, el mai stă și se mai duce. Pentru el, casa-i conac, muma-i vâlva case, ea te scaldă și hrănește, ea îți mătură prin casă. Al mamei era Ioanea, puiul mamei, drăguțul mamei, frumușelul și înțeleptul mamei. Și apoi se zice că nu e tocmai bine a fi toate într-o făptură coada capătăi și copilul cârma casei. Ioanea creștea dintr-o zi în alta, cu cât mai mare, cu atât mai hârțăgos, mai îndărătnic și mai adecă de capul lui. Era zău, aici câteodată, ba pentru ca vorba întreagă să fie zisă, era chiar de multe ori necaz la casa omului din vina copilului. Ioanea suferea pe fiecare zi câte o vorbă aspră, iar numai după ce s-a văzut că vorbele nu prind, mai răbda și câte o pedeapsă. Ei, dar tot al șaptea era Ioanea. Cine da, suferea, iar cine nu, răbda. Când tata bătea pe Ioanea, mama îl ștergea de lacrimi, iar când mama îl bătea, purta grijă ca tata să nu-i prindă de veste. Rea povață în tinerețe. Când copilul sparge oala, iar mama se pune să adune hârburile, atunci, vai și amar, nu-ți mai pierde vorba. Tocmai așa a fost. Ioanea se făcuse cel mai neascultător copil, iar nesupunerea pe cel nesupus să-l pedepsește. Dacă omul meu voia să mai dea învățătorul lui Ioanea și îi zicea, Ioane, drăguțule, vezi, așa să faci, așa e bine, așa se prind boii la car, așa se pune cuiul la roată, așa se ține sacul și altele, tot învățături folositoare, Ioanea purtea mintea pe la garduri și îi zicea, ba eu! Și apoi, tot din ba eu în ba eu, el ajunse băiat mărișor, fără să fi prins măcar atâta învățătură ca să știe că plugul are coarne, moara nu e piuă și vaca nu e bou. Cu atâta nu era să o ducă departe. Într-o zi, omul se gătea să plece la târg. Toate erau gătite, numai un răsteu nu era încă pus în jug. Tată, zise Ioane, mă duc și eu cu tine. Ba, tu rămâi frumos acasă, ca nu cumva să te pierzi prin târg, răspunse tatăl său. Mă duc, nu te iau, mă duc, nu te iau. Toată lumea știe cum sunt copiii dârji. Tocmai când îi zici că e ciută, el se face foc ca să o prindă de coarne. Zi-i lui Ioanea să rămâie dacă voiești să-l apuce dorul de ducă. Auzi tu, îi zise el, să stai frumos lângă mine. Da? Stau, tată, răspunse Ioana supus acum întâia oară de când se ținea minte. Și cât a ținut drumul până în marginea satului, Ioanea sta băț în fundul carului. La marginea satului, el își întinse un picior. După cale de vreo două pușcături, întinse și pe celălalt. După aceea, își ridică capul să privească împrejur. În sfârșit, se ridică, se rezemă pe laturea carului și rămase privind la roată. Nu putea nici de cum să înțeleagă cum se învârtea roata așa, fără nicio poruncă, cum o spiță da fuga după celelalte și tot fugea fără să se miște din loc, dar fără să poată scăpa de sub nasul lui. Intră în pădure. Ioanea mamei ridică nasul și rămâne cu gura căscată. Copacii în dreapta și în stânga au fost apucat-o la fugă și fugeau mâncând pământul unul după altul. Nu mai era lucru curat. Ioanea mamei, nici una, nici alta, sări din car și se simți cu picioarele pe pământ. Iarăși rămase cu gura căscată. Acum copacii s-au fost oprit și carul se mișca, se ducea înainte, tot mai departe. Auzi, stai că, stai cu carul să văd cum se învârtez roatele, strigă el într-un târziu. Acum îi se ridicară perii în vârful capului. Din 10 părți se auzi tot pe sine strigând, iar tatăl său mergea înainte, fără să ție strigătele în seamă. Tată! Strigă el încă o dată și încă o dată se auzi din 10 părți strigând. Ioane se sperie și, înțelegând că nu-i mai bine decât acasă, începu să fugă. Se vedea numai colbul în urma lui. Se ducea spre casă până ce nu apucă o cale greșită. Apoi, vezi, nu e bine, deloc să nu e bine când cei mai nepățiți nu primesc povața celor mai înțelepți. Rău a plecat Ioane acasă când nu știa căile prin pădure. A fugit multă vreme, apoi a scăzut-o mai încet. În sfârșit a mers și tot a mers prin codru și din codru prin poiană și iarăși prin codru și iarăși prin poiană, iarăși până ce i s-a urât. I s-a făcut groază și a început a-i se amără viața. Doamne, ai îndurare de mine, că de aici înainte tot supus am să fiu, strigă el în sfârșit. Și tare greu îi era sufletul când a putut să grăiască astfel de vorbe. N-a mai mers apoi mult. Cale, cam de o fugă bună, tocmai în marginea pădurii, era un sat. Ioanea mamei sări de bucurie când văzu satul, nici nu se opri până ce nu ajunse la el. Începu să colinde apoi de la casă la casă. Și cât mai departe colinda, cu atât mai uimit se simțea. Nu putea nici de cum înțelege cum de în sat găsește toate casele, numai pe a lor nu. I s-a fost oprit mintea în loc. Început dar să plângă. Ce plângi nepoate? Îl întrebă un om ce venea de la țarină înaintea unui car cu 4 voi. Ioanea mamei îi spuse ce și cum, iar pe om îl prinse mila de el. Cum te cheamă pe tine? Întrebă omul bun. Ioanea, răspunse băiatul. Dar pe tatăl tău cum îl cheamă? Tata îl cheamă, răspunse Ioanea. Dar satului din care ești tu, cum îi zice? Sat îi zice. Adică n-a știut Ioane răspunde și pentru aceea omul bun nu știa ce să-i facă. L-a prins sluguță la boi, deoarece tocmai nu avea pe nimeni care să-i mâie boii când el ținea coarnele plugului. Așa a ajuns Ioanea slugă la un om bun dintr-un sat de la marginea codrului. Dar mult folos nu era de el, pentru că Ioane n-a fost bun ascultător pe când se dedau învățăturile și multă ocară trebuia să sufere când nu știa să facă nimic precum se cuvine. Într-o zi, stăpânul lui Ioane se pregătește de târg. Auzi tu, Ioane, zise el, să ungi carul, dar să-l ungi bine, cum se cade, căci avem să plecăm la târg. Ioane zice, da, ia păcură și începe a se scărpina în cap. El nu știa cum se unge carul. Niciodată n-a ascultat când i s-a spus și niciodată n-a privit când putea să vadă. Acum nu știa unde să înceapă. În sfârșit, din cele ce a văzut până atunci, a fost câștigat învățătura că începutul carului este la jug, adică la proțap. El se gândi dar că aici are să înceapă dacă voiește să facă lucru bun și cum se cade. Nu s-a gândit bine, dar în sfârșit, după gândul său, a făcut întocmai. A uns jugul, a uns oiștea, a uns și loitrele carului. Aceea sfârșit păcura și nu-i rămânea decât să mai ceară. Bădică, zise el după ce a intrat în casă, să-mi mai dai păcură. Unde păcatele-ți mai trebuie păcură? Grăi stăpânul s-a supărat. Ți-am dat ca să poți unge carul în 3 rânduri. Ioanea spuse că n-a fost destulă decât pentru jug, oiște și loitre. Când stăpânul auzi asemenea vorbe, el apucă pe Ioane de urechi și mi-ți-l duse afară și mi-ți-l purecă omenește, că oricât ar trăi să nu mai uite că la car nu se ung decât osiile și dricul. Ioane mamei, de, ce să facă? Suferi și el, apoi rămase privind ca să învețe cum se unge carul. După ce carul fu uns, prinse răboi, stăpânul se așeză înainte, iar Ioanea se puse nod în fundul carului, înăbușindu-se câteodată bietul de el de suspine. Acum să taci, grăi stăpânul său aspru, să nu-ți mai aud glasul. Acesta fu cel din urmă cuvânt. Hăis, cea, plecară. Ioanea ședea în fundul carului tăcut, încât îi era frică să răsufle. În urmă, i s-a fost urât așa. Început dar să privească iarăși la roată. Acum era însă mai înțelept, nu se mai mira nici de roată, nici de copaci. Găsi însă un alt lucru pe care nu-l înțelegea. De câte ori a văzut roata învârtindu-se, niciodată nu și-aducea aminte să fi văzut și cuiul de la roată căzând. Acum se hurducă odată carul peste un bolovan și, țic, țoc, cuiul sări din osie și căzu la pământ. Era frumos lucru, dar nu putea înțelege. Ar fi dorit foarte să întrebe pe stăpânul său, dar acesta i-a fost zis să tacă. Peste câtva vreme începu leuca să scapete. Ioanea acum parcă înțelegea pentru ce scapătă leuca. Îndată, tronc, căzu și leuca rămase în urma carului. Ionea trăsări și voie să grăiască, iar văzut pe stăpânul său și iarăși și-aduse aminte că i s-a fost poruncit să tacă. El înțelese însă un lucru, că dacă leuca a căzut de dragul cuiului, roata era să iasă de dragul leucii. Și nici n-a înțeles-o pe deplin până ce, stuf, căzu și roata în colp și rămase și ea în urma carului. Carul mai înaintă câtva vreme pe trei roate, apoi hodoronc se răsturnă, încât osia se frânse în două bucăți. Acum nu era bine. Iată-ne, strigă Ionea speriat. N-am zis că o pățim? Ei bine, să nu mai pierdem vorba. Necazul omului cu osia frântă în mijlocul drumului. Nici la Paști, nici la Crăciun. Apoi nu e glumă. Omul meu luă pe Ionea și îl purecă încă o dată, apoi îl trimise în știrea Domnului ca să nu-i mai facă necaz. N-a făcut bine, căci tocmai el i-a fost poruncit să tacă. Dacă nici Ioanea mamei nu era în lipsă de păcat, dacă s-ar fi desprins să se supune la porunci, acum știa până unde mergea porunca. Prea supus era, îndărădnic de supus, nici așa nu e bine. Omul făcu cum făcu și-și ajută cu binele, cu rău. Ioanea însă rămase iarăși pe jos, așa pe drum, nici încoace, nici încolo. Ca vai și amar de el, nu știa ce să facă. Apucă o cale, pe care nu o cunoștea, crezând că va ajunge cu ea tocmai acasă. Și iarăși a mers și a trecut codru și poiană, multă vreme a mers și tot s-a dus până ce abia îl mai purtau picioarele. Astădată găsi un sat într-o poiană frumoasă, iar lângă sat întâlni un om care păștea o turmă de oi. Bună ziua, bădică! Să crești mare nepoate! Din vorbă în vorbă, mai una mai alta, scurt și bine, Ioanea spuse omului de la început până la sfârșit cum a fost și câte a pățit, iar omul se bucura de el, fiindcă tocmai avea trebuință de un ciobănel care să-i mai poarte turmulița de oi la iarbă, să o ducă la adăpost și să îngrijească de ea, ca să nu se amestece cu alte turme, deoarece minunat fel de oi erau și nici de cum n-ar fi voit ca să se strice soiul. Așa oi se zice că nu mai erau decât la un împărat vestit, de la care omul nostru a fost căpătat un miel de prăsilă. Erau adică oi, putem ști cum au fost când erau din sămânță împărătească. Destul că și Ioane s-a bucurat, fiindcă se vedea iarăși la noroc bun. Făcură dar înțelegere și Ioane mamei rămase ciobănel. Apoi să paște oile câte ziua de lungă, să le adapi în vale, iar când vezi că se întunecă, să le măi la stână. Dacă vei vedea că e frig, tu fă foc la gura stânei și te încălzește, iar pentru ca oilor să nu le fie frig, tu le bagă și pe ele în stână. Așa grăi omul, iar Ioanea zise că întocmai are să facă. Cât a fost ziua de lungă, Ioanea umbla în urma oilor. Când i se făcu sete, se duse cu ele la adăpare, iar când începu a se întuneca, le mână la stână. Minunat lucru mai era stâna asta. Ioanea n-a mai fost văzut stână, era jur împrejur îngrădită cu nuiele. Gardul era acoperit cu o strașină de trestie, pentru ca să nu-l strice ploaia, iar la un loc a fost rămas o gaură, asupra căreia sta pe niște stâlpi un acoperiș de trestie. Asta o să fie gaura stânei, grăi Ioanea îmbucurat de înțelepciunea sa. Simțind dară că e frig, se puse și făcu foc tocmai în gaură sub acoperământul de trestie. Era bun lucru focul și Ioanea se încălzea. Își aduse apoi aminte că stăpânul său a fost poruncit ca pentru ca nici oilor să nu le fie frig, să le bage și pe ele în stână. Nu înțelegea cum să le fie lor mai cald în stână decât afară. Făcu însă precum i s-a zis. Apucă dară berbecul cel mai frumos, care purta balanga cea mare și îl vâră prin gaură în stână. Dar lucru pocit, în gaură ardea focul, berbecile se pârjoli încât nu mai rămase lână pe el. Aha, acum înțeleg, strigă Ioanea îmbucurat și mai mult decât odinioară. Adică oile trec prin foc pentru ca să nu le fie frig. Și simțindu-se că face bine, el vârâ una după alta toate oile în stână. Odată văzu că s-a aprins gardul și streașina și acoperișul de la gaura stânei. S-au aprins și ardeau încât era o minune mare. Ioanea mamei rămase uimit. Așa lucru n-a mai văzut. Și foarte bine îi părea că oilor n-are să le mai fie frig în mijlocul focului. Privea doar mulțumit la treaba ce a făcut. Ar fi dorit numai să vie stăpânul său pentru ca să-i poată zice, vezi că mă pricep și eu la păstorit. Tocmai așa a și fost. Stăpânul său ședea acasă la masă și mânca niște pâine cu ceapă, fiindcă tocmai era zi de post. Odată privește afară și vede foc mare sus pe deal. Privește mai în adins și vede că este în preajma stânei sale. Nu-i mira să ia bine. Iese afară cu bucata în gură. Pleacă, merge, dă mai iute, începe să fugă, în sus pe deal, tot mai sus, în sfârșit, sosește fără suflare. Hai, hai să vezi acum lucru, stâna dată pârjol, oi din viță împărătească fripte și coapte una ca și cealaltă, încât parcă sunt pepeni copți. Apoi e mult, prea mult e. Rău a făcut Ioanea și să mulțumească lui Dumnezeu că a putut scăpa o bătaie bună. Așa e zău aici. Omul meu cel bun, necăjit și amărât și mânios cum era, apucă pe păstorul iscusit și ți-l bătu, încât poate îl și ucidea dacă Ioanea nu avea norocul să scape din mâinile lui. Iar după ce a scăpat, Ioanea și-a luat picioarele în cârcă și mi-ți-a tulit-o la sănătoasa, încât nici n-a privit înapoi până ce nu s-a văzut în codru. Eh, apoi ce să-i faci? Așa o pate omul fără de capăt. Dacă s-ar fi purtat bine, acum ar sta acasă și ar mânca colac cu lapte. A mers Ioanea și a umblat mult timp prin codru, și în dreapta, și în stânga, și înainte, și înapoi, și crucis, și curmeziș. Tot a umblat bietul de el, fără să dea de vreo cale care îl va duce acasă. Flămând era și îi era sete, încât sorbea roua de pe frunze și mânca gogoșii și ghinda ce găsea pe pământ. Apoi era obosit și amărât și îngrozit și vai și amar de omul care a pierdut calea prin codru. Da? Încât îți vine să plângi când te gândești la el, dar de cale tot n-a putut da. Așa s-a făcut noapte și noaptea l-a prins în codrul fioros. I se ridicau perii în vârful capului și se îngrozea de a-i furneca prin fine când auzea lupii și urșii și fel de fel de feare sălbatice urlând și mișunând în apropierea lui. Acum nu mai era chip să scape. Îndată văzu un copac gros și un copac cu gaură destul de mare pentru ca să încapă prin ea. Merse la copac și văzu că e scorburos. Acum era bine. Se ascunse aici ca nu cumva să-i deie fiarele de urmă și să-l mănânce. Și foarte bine îi părea când se văzu pus bine în așa chip încât nici nu mai era mâhnit. Era însă cam flămând. Dar când scapă omul de la primejdii mari, nu se mai gândește la nevoile mici. A dormit Ioanea de obosit ce era și tocmai se visa că este acasă și mănâncă niște păsat cu lapte dulce. Când deodată, puf, dur! Tronc! Aude o împușcătură și se trezește speriat. Ce era? Câțiva pași de la el s-au fost adunat vreo 12 tâlhari din cei mari, adică tâlhari de codru și groaznici cu capitanul lor, au fost făcut foc, frigeau un bou și tocmai desfundaseră o bute cu vin bun. Erau adică să facă o speție. Când văzu Ioanea mamei boul la frigare, începu să îi se facă poftă de mâncare. Era, Doamne, flămând încât îi venea să se facă cariu și să înceapă aroade din copac. Ludul de el, nepățit precum era, nu știa ce grozav fel de oameni sunt tulhare. Ieși din scorbură și se duse la ei. Nu făcea bine, cu tâlharii nu e de glumit. Ioane spuse că ar mânca și el ceva. Tâlharii se înholbară cu toții la el, apoi scoaseră cuțitele și săbile și începură a le ascuți ca până ce zici una, două, să-l taie bucăți și să-l ucidă. Așa sunt tulhari, mult nu se sfătuiesc. Stați, băi, grăi unul dintre dânsii. Dar păi dacă băiatul ăsta ne poate fi de folos? Ce folos? Întrebă altul. Așa-i, așa-i, strigară cu toții. Întrebară dar pe Ioane și Ioane le spuse, iar ei afară din seamă se bucurară când înțeleseră că Ioane într-adevăr e al șaptelea între șapte. Era anume că tâlharii au fost prins de veste că împăratul a căpătat o grozăvie de bani tot în aur de la un neguțător care i-au fost datori de multă vreme și ar fi dorit foarte oameni răi să fure această comoară. Împăratul a fost pus-o însă într-o visterie cu șapte uși ferecate, fiind pe fiecare ușă câte șapte lăcate împărătești, făcute cu multă iscusință, pentru ca nimeni să nu poată intra. Era adică treabă împărătească și chipzuită cu multă socoteală. S-au dus dar tâlharii la o vrăjitoare ca să le dea învățătură și farmec puternic pentru a putea trece peste lacătele împărătești și prin ușile ferecate. Și vrăjitoarea le-a fost spus că acele lacăte numai cu iarba fiarelor se pot deschide, o iarbă pe care numai al șaptelea între șapte, fiind încă copil nevinovat, o poate găsi strălucind pe câmpul întins în zorile de zi printre celelalte ierburi. Cine are iarba asta își taie degetul și o pune în tăietură, lăsând-o până la temăduire, ca să rămâie în deget. Apoi pe orice fier îl pune acest deget, fierul, fie lacăt, fie zăvor, lanț și orice tărie, se supune și se desface. Pentru tâlhar, asemenea iarbă nu e numai ea ca așa, ceva ca să fie. E lucru mare și de mare preț. Ei ospătară deci pe Ioane și îi făcură pat moale ca să poată dormi bine. Îi spuseră însă că îl vor ucide dacă nu le va găsi iarba fiarelor. Bietul Ioane, toată noaptea se visă căutând firul de iarbă. În crepetul zorilor, tâlharii treziră pe Ioane și îl trimiseră la căutat de fir de iarbă. Ioane se puse în patru picioare și cum privi îndelungul poienei peste firele de ierburi, îndată văzu pe una strălucind. Asta era care era, tocmai mai iarba fiarelor. Era între tâlhari unul chior de un ochi. Acesta a fost închis în temnițele împărătești și a fugit cu fiare cu tot. Lanțul i-a fost pilit în urmă, dar cătușile erau de un fier anume împărătesc, pe care foc nu-l topește și pilă nu-l zgârie. Ioane a pus fierul pe cătușă și țânc! Cătușa căzu deschisă la pământ. Aha, noroc să ai nepoate că mă scăpași de greutate! Grăi tâlharul și era foarte îmbucurat când îi venea să grăiască asemenea cuvinte. Când însă căpitanul luă firul de iarbă de la Ioane, pentru ca să deschidă și cealaltă cătușă, în zadar se trudi, căci firul nu i se mai supuse. Vrăjitoarea nu le-a spus că firul numai aceluia se supune, căruia ursitele i-au făcut parte să-l găsească. Și au văzut tâlharii că nu e folos de iarba fiarelor și după ce au văzut, grozav s-au mâniat. Iar după ce s-au mâniat, au ridicat cuțitele și săbiile ascuțite ca să ucidă pe Ioane. Stați! Strigă chiorul. A zis că nu-l ucidem dacă ne va găsi iarba. A găsit-o. Ca oameni de vorbă să nu-l ucidem. Nici nu l-au ucis deoarece tâlharii sunt oameni de vorbă. Bine rău, precum au zis, ei fac. Fiind însă că se temeau ca Ioanea îi va spune oamenilor, au găsit altă cale spre a scăpa de el. Ce și cum au făcut? Au luat pe Ioane și l-au pus în butoiul desfundat, apoi au înfundat butoiul, au bătut cercurile de fier pe el și s-au dus. Rău, foarte rău a fost să facă astfel. Așa a ajuns Ioane de la bine la rău și de la rău la tot mai rău, până ce-l vedem înfundat într-un butoi de vin. Ce să mai zic de el? Ei bine, înfundat într-un butoi, aici se sfârșește. Ioanea începu să plângă, să se vaite și tot să strige până ce îl auziră și lupii flămânzi și se grăbiră crezând că îl vor putea mânca. Ei, dar să se lingă pe bot. Ioanea era ascuns în butoi. Îndată ce simți că lupii sunt aproape, el puse ochiul la gaura butoiului și privi afară, apoi rămase tăcut. Lupii au fost dat de rămășițele boului și se băteau căloși asupra ciolanelor. Unul dintre ei, care era mai mare și mai mânios, apucă un ciolan și se puse cu el tocmai lângă butoiul în care era Ioanea. Ioanea nici nu cuteză să răsufle. Îndată vede că coada flocoasă a lupului intră pe gaură în butoi. Ioanea se sperie. Coada intră mai adânc. Ioanea se îngrozește. În sfârșit, lupul se hârgește odată, dă îndărât, coada intră de tot încât atinge nasul lui Ioanea. Acum nu e bine. Ioanea, trăsare înspăimântat în spaimă să apsa, apucă cu amândouă mâinile coada lupului și ține de ea cu toată puterea. Lupul se sperie și el și o încairă la fugă, trăgând butoiul după sine. Și apoi să vezi lucru minunat. Hodorong, trong, dă-i de copaci, dă-i de deal, dă la vale. Lupul fuge butoiul după el. Ioanea ține de coadă și merge în câte minune să-i vezi. Odată, hodorong, trong, butoiul se izbește de un perete și se sfarmă doagă, doagă. Lupul fuge mai departe, iar Ioanea se trezește acasă, ținând cu amândouă mâinile de coada lupului care s-au rupt din rădăcină. Așa a pățit-o Ioanea mamei. Cine o știe mai departe, mai departe s-o spună.